Bocsánat. Nagyon ott vagyunk, és mi most innen adunk. Egy veszekedő fiatal bank pár ment el az ablak előtt. Azt hiszem talán ütésváltás. Már is a sportpercek következnek, mert ha azt hiszitek, hanem. De stúdió vendégünk itt a Sziget sátoros látogatójaként a hajnali NDK-s Karsten Janker, aki bizony-bizony Ermak hátizsákot ragadott, és fittyet hányva a Bundesliga induló szezonjának és a Mönchengladbachtól elszenvedett 1-0-as vereségnek most itt van, sátrat vert a Szigeten. Szervusz Karsten, ja, hogy vagy? Miért köszönhetünk itt téged ezen az európai szintű rock és multikulturális fesztiválon? Ja, grüß dich Pariser, also jetzt bin ich jetzt direkt aus Deutschland. Péniszem, azt gondolom, hogy vetekszik a méretével. Wenn ich das richtig gehört habe, hast du über Mönchengladbach was gesagt. Ha jól hallottam, ez a Mönchengladbachról volt szó. Also das 1-0 war nicht meine Fehler. Also ich bin, kikapni, ich bin auf nem, Bank volt. Ich habe super gespielt. Én úgy gondolom, jól játszottam. Und die Keule gezeigt, wenn es sein muss. És megmutattam a golyóimat bármikor, amikor a közönség Island. Vagy pedig ott már Hitzfeld kérte. És most eljöttem ide a Pepsi szigetre. Ich finde das super Rock'n'Roll. Nagyon jó Rock'n'Roll cserekedet megtartom. Ich habe és auf el is mondom ezzel kapcsolatban a rigmusomat, hogy golyó ide, golyó ide, golyó oda, golyó. Dehogy kiverje ki, kimondani nem merem. Karsten, köszönjük ezt a rövid áttekintést, és mesélj néhány rövid szóban azokról az FVJ táborokról, amikben fiatal korodban szocializálódtál, és ami végeredményben ugye oda vezetett, hogy erre az európai szintű táborra így ellátogás. Ja, also wie du weißt, ne, bin ich in Bayern aufgewachsen. Nem Bajorországban nőttem fel, hanem egy csóró, sarus, papucsos, hátizsákos, kelet-német, a korábban Karl-Marx-tatnak hívott Jena Lipcsében. Mondjuk úgy, úttörője voltam a rejszolásnak azokban a táborokban, ahol felnőttem. És honnan? Dann sehe ich amikor nézem a Pepsi szigetet, akkor arra gondolom, hogy a matyizás az végeredményben itt is rock'n'roll cselekedett, és matyizni, rántogatni, húzogatni, csodálatos érzés, különösen akkor, amikor a hullámzó embertömegben nézem a tankcsapdát. Genau. Karsten, mik a távolabbi terveid a Borsodi Ligába, esetleg itt benevezel a Bundesliga, a foci, ugye van itt egy ilyen homokfoci bajnokság, esetleg valamelyik csapatot erősített, hogy szabad ja, így kérdeznem. Sportújságírói fordulattal, ha meg nem sérted, hogy nem teszem fel, egészen pontosan az adekvát kérdés, hogy összetett legyen, és mik a terveid? Ja, also ich habe Gespräche geführt mit Bundesliga, was natürlich szívesen homokfocizom, mert ott sokkal durvább lehetek, und, mint a Bundesligában. Und dass man auch nachts spielen kann, also és ohne Keule, az éjszakai meccsek, hogy is mondják, ahogy a német mondja, und, művelt német mondja, rugás nélkül nincsen dugás, gegen die Gruppe von, és bedobok egy jégert, és erősítem az Estefem csapatát, és ott bizony tudok fejelni, ollózni, ott nem szól rám az a nyakkendős idióta a kispadról, és mindig kezdő vagyok, és nyomom a gólokat. Karsten, köszönjük szépen, hogy ellátogattál danke hozzánk, auch, és jó szórakozást. Viel Spaß im Insel. Köszönöm, jo, moment, beléd is. Ein moment. Jó szórakozást, Papszisigat. Danke, Karsten, und viel Spaß. És akkor van egy hallgatónk is itt, Pávó, gondolom téged is lenyűgözött. Igen, én vagyok a halál. Ő volt a halál, le is tette. Én vagyok a halál. Én pedig Pápa Miklós vagyok. És a halál is idejár a Pepsi szigetre.